रस प्रकट भयो, तेरस से तेरस प्रकट हुआ, वह रस प्रकट हुआ। ऐसे आ बिटिया। हाँ बात मजबू। हाँ तो तेरस से रस प्रकट भयो, मैं तेरस से तेरस, ते के दो अर्थ हो गए, तेरस और वह रस। तेरस से तेरस प्रकट भयो। नाम क्या तेरा? माधवी दासी। हाँ ऋतु, इनका आज जन्मदिन है। देखो कितने वो सभी सभी व्यवस्था करके लाई। कार्तिक पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी है। हाँ क्या बात। हाँ अब आके, हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा अच्छा, वहाँ से लूस है। हाँ कल का राजपूर्ण महाप्रभु बढ़ना सबरे ब्रजवासी जन भी माने महावन से कल के दिन आए वृंदावन। महाप्रभु का आगमन कल के दिन ज़्यादा ही हो गए होंगे, पाँच इतने इतने ही होंगे, मैंने 500 शायद 48 हो गए, कोई संख्या में थोड़ा अंतर है, कोई 48 कहता है, कुछ ऐसा कहता है, 5 कोई 42 कहता है, कोई 48 कोई 38। हाँ भूगल गोस्वामी का ये कल भूगल नहीं, महाप्रभु के आगमन के पहले माने वृंदावन आए और मन। हाँ भूगल, हाँ हाँ, और ने कल हाँ हाँ तो उनके सबसे लास्ट में। अच्छा उनकी प्रतीक्षा करते तो समय लगा दिया। हाँ हाँ अच्छा, नरोत्तम ठाकुर की प्रतीक्षा करे ने कहा ना कि मैंने तब तुमने तब समय लगा दिया। अच्छा गौर की कैसे बिरहाग्नि में समय जय जय जय जय। प्रेम की पोटली लेकर के बैठे हैं वो गंगा जी, प्रेम की पोटली। हाँ हाँ बस हाँ हाँ, महाप्रभु के अंश। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई दिन दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रजवासियों को ठाकुर ने गोलोक का दर्शन कराया। वो जो गोलोक दर्शन की जो लीला है वो पूर्णिमा की है। एकादशी के दिन नंद बाबा को वरुण देवता के लोक से लाए और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सबको वहाँ दर्शन कराए, माने गोलोक का वृंदावन के भीतर ही दर्शन कराया, कहीं बाहर नहीं ले गए, वृंदावन की सीमा पर ही गोलोक का दर्शन कराया। और जो ऐश्वर्य में गोलोक है उसका बहन मंडल में वहाँ वृंदावन में ही दर्शन करा दिया। तो गोलोक दर्शन माने ऐश्वर्य दर्शन और गोलोक का दर्शन वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महावन से सब ब्रजवासी आए और वृंदावन में बसे। यहाँ छठीकरा पर शक्तिकरा की जो गांव हैं छठीकरा, वहाँ पर सब ब्रजवासी आज के दिन ही माने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आए और वहाँ पर निवास किया कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और फिर 2 महीने यहाँ पर रहे और फिर 2 महीने वृंदावन में रह करके माने छठीकरा में रह करके फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर अपने पुराने गांव में गए। पुरानी जो गढ़ी है उनका जो किला जो था वहाँ पे गए, नंदगांव। तो आकर के एक बार यहाँ पर 2 महीने तक बराबर रहे, यहाँ पर कुछ लीलाएँ हुई, फिर इसके बाद में और जो लीलाएँ हैं वो फिर हुई। और महाप्रभु का आगमन वृंदावन में कार्तिक में, महाप्रभु पहले आए मथुरा रहे, मथुरा के बाद में ब्रज के जितने भी गांव हैं उनमें घूमे, ब्रज 84 को उसमें परिक्रमा जो वन हैं जितने भी ब्रज के उन वनों में विचरण किया। वर्षानंद नहीं गए, राधा भाव में, हाँ उसका उल्लेख नहीं है, वर्षानंद नहीं गए। तो वो वहाँ गए और फिर इसके बाद में महाप्रभु माने कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन में आए। और फिर वृंदावन में भद्रोत्तर महाप्रभु बहुत दिन रहे, 1 महीने पूरे रहे। तो मन कार्तिक में आए और अघैन और पूस 2 महीने रहे, और पूस के बाद में फिर मकर संक्रांति के ऊपर महाप्रभु फिर प्रयाग चले गए गंगा जी। यहाँ पर बहुत उनकी दशा खराब हो गई, माने एकदम विरह में और विरह भाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर इसके बाद में फिर मकर संक्रांति के ऊपर फिर गंगा, फिर मकर संक्रांति पर वहाँ पर गंगा जी का दर्शन करके फिर उनको होश आया कि मैंने यहाँ कैसे आ गया, नहीं तो यमुना जी के किनारे घूम रहा हूँ, इस विचार में वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए। तो वो सब लीला है माने, तो कार्तिक पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और रास की तो मुख्य ही है, रास शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हुआ और रास पूर्णिमा के दिन रास की समाप्ति, ऐसा। वैसे रास तो नित्य है परंतु विशेष रूप से शरद पूर्णिमा इसके दिन रास की समाप्ति। और अनेक अनेक माने वो तो यही है, अनेक अनेक महापुरुष जो है उनका जन्मदिन दिवस है। माने हाँ, निम्बार्काचार्य की माने कई जो आचार्य हैं उनका कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर है। हरिव्यास देवाचार्य जी माने महावाणीकार, निम्बार्काचार्य, हाँ हाँ पंचमी, हरिराम व्यास जी नहीं, हरिव्यास देवाचार्य जी जिन ये वो यही है, ये नंबर नंबर यही है। जय आ बेटा, जय आ वृंदाई, ठीक है बैठो आप। अच्छा प्रणाम करें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राधा मदन मोहन देव जी की जय। श्री गोविंद जय, जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु, सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरोपकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। जयतां सुरतौर्पङ्गोम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां प्रापावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृत मंद मते दयाम द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सख्य प्रीति उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जहां असंकोच प्रीति हो संकोच नहीं हो कृष्ण को देख करके कोई हड़बड़ाहट कभी न हो और कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत विश्वास हो ऐसी जो प्रीति है उसमें रति प्रणय राग प्रेम और राग और स्नेह ये पांच भाव प्रकट होते हैं। तो ये पांच भावों से युक्त होकर के वो प्रीति अपरूप से विराजमान है। माने साधन अवस्था को यदि देखें तो सात जो अवस्थाएं हैं वे हैं अनैष्ठिक भजन की और सात अवस्थाएं नैष्ठिक भजन की हैं। इनमें सबसे पहले संत संघ, फिर संत कृपा, फिर श्रद्धा, तीन श्रद्धा हुई, फिर चौथा पुनः संत संघ, फिर पांचवी हुई संत संघ की कृपा से भजन की रुचि, फिर भजन की रुचि के बाद में छठी जो है वो है भजन क्रिया और वो साधु संघ हो गया साधु सेवक। हाँ साधु सेवक। हाँ तो भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद में फिर अनर्थ निवृत्ति द्वारा साधु संग साधु सेवा श्रद्धा फिर पुनः साधु संग। श्रद्धा के पहले भी साधु संग है श्रद्धा के बाद में भी साधु संग है। फिर भजन रुचि माने मैं इस प्रकार भजन करूं ये रुचि भजन करने की रुचि ये मुख्य रुचि नहीं है भजन करने की रुचि ये पांचवा हुआ। फिर छठा हुआ भजन क्रिया साधन ने साधक ने कोई नियम लेकर के भजन किया कि मैं इतनी माला करूंगा ऐसे परिक्रमा करूंगा नित्य इस तरह से कृष्ण कथा भागवत श्रवण करने के लिए जाऊंगा वहां गुरुदेव को प्रणाम नित्य करूंगा दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो उसने कोई नियम लिए हैं तो भजन क्रिया श्रवण कीर्तन स्मरण इनकी भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। यहाँ तक सात हो गए ये अनैष्ठिक भजन फिर सात ही नैष्ठिक भजन हो गए। सात जो नैष्ठिक भजन हैं उनमें सबसे पहले निष्ठा फिर रुचि फिर आसक्ति और फिर भाव, ये चार हो गए। फिर भाव के बाद में प्रेम, पांचवा प्रेम। प्रेम के बाद में कृष्ण साक्षात्कार, और कृष्ण साक्षात्कार के बाद में कृष्ण माधुर्य का अनुभव। ये सात ही हो गए नैष्ठिक भजन। तो इनमें सख्य प्रीति जो है उसमें कृष्ण रति से लेकर के, तो रति जो है वो तो जो नित्य परकर हैं वो तो भाव वाले परकर हैं, उनमें तो वे तो प्रेम वाले परकर हैं, नित्य परकर हैं, परंतु हमसरी के जो साधक हैं उनमें कृष्ण रति भी होगी, रति के बाद में प्रणय, प्रणय के बाद में प्रेम और फिर स्नेह। ये प्रणय और प्रेम इनमें आगे पीछे भी हो जाए। सामान्यतः पहले प्रेम उत्पन्न होता है फिर प्रणय उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ पर पहले भी आगे पीछे भी कहीं हो जाते हैं। तो प्रेम, और प्रेम के बाद में स्नेह, और स्नेह के बाद में राग। तो सख्य प्रीति पांच प्रकार की है, रति, फिर प्रेम, फिर स्नेह, फिर राग, ये चार प्रकार की है। तो यहाँ पर अब स्नेह का चार प्रकार की हुई है, एक तो कृष्ण रति हो गई, फिर हो गया प्रणय, फिर प्रेम, फिर स्नेह और फिर राग। हाँ ठीक है, पांच प्रकार की हो गई, पांच प्रकार की हो गई। तो इसमें प्रेम का वर्णन पहले कर आए कि पांडवों के ऊपर इतनी आपत्तियां आईं, फिर भी पांडव कृष्ण से प्रेम का त्याग नहीं करते हैं। तो रति तो हो गई सामान्य में हम लोगों में, जो साधक कोटि से कहीं सख्य प्रीति में जाएंगे उनमें तो हो गई रति, और उसके बाद में दूसरा जो आया वो आया प्रेम। तो प्रेम में पांडवों का दृष्टांत दिया कि पांडवों के ऊपर इतने कष्ट आए, उनको राज्य से उनको अलग कर दिया गया, राज्य से च्युत हो गए, उनको दूसरे के घर में नौकरी करनी पड़ी विराट राजा के यहाँ पर जाकर के, परंतु फिर भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। ये एक बहुत सुंदर हम लोगों के लिए एक साधन की बात कह रहे हैं। कई बार हम छोटी सी आपत्ति आने पर भी ठाकुर की प्रीति और ठाकुर के ऊपर कहीं आक्षेप ब्लेम करने लगते हैं कि हमने इतना भजन किया हमको इतना कष्ट मिल रहा है, ये अपराध है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी कहना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसका कारण ये है कि हमको जो कष्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे कर्म के कारण, ठाकुर नहीं दे रहे, उसके लिए जिम्मेदार हमने अपने, हमारे जो कर्म हैं वे उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठाकुर ऐसा कर देने वाले नहीं हैं। इसलिए ठाकुर को दोष तो है तुम्हारा, तुमने गलत कर्म किए और उनका तुमको दंड मिल रहा है, उसका तुमको कष्ट मिल रहा है, और तुम ठाकुर को ये दोष दो तो ये उल्टा और अपराध हो जाएगा। इसलिए कष्ट आने पर भी कभी भी भक्त को, एक साधक को, ठाकुर को कहीं दोष नहीं देना चाहिए, ये कहने की बात है। तो पांडवों के ऊपर इतने कष्ट आए परंतु पांडवों ने कहीं भी कभी भी कोई दोष नहीं दिया, और वे श्री कृष्ण में प्रीति बनाते रहे, ये कल के प्रसंग में निरूपण करा आए थे। अब स्नेह, स्नेह का तात्पर्य है चित्त का द्रवीभूत हो जाना, चित्त का एकदम पिघल जाना, वो स्नेह है। जैसे अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञान महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिया शनै। जितने भी सखागण हैं और श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण के अनेक अनेक मनोज्ञ चरित्रों का गायन करते हैं। गायन होता है कब? जब अपने आप कोई भाव उत्पन्न होता है तो अपने आप गीत बन करके वह भाव निकलता है। गीत काव्य की पांच विशेषताएं हैं, लिरिक्स जो है उसकी पांच विशेषताएं हैं। गीत काव्य में सबसे पहले भावुकता होती है, तो भावुकता, फिर दूसरी कलात्मकता, तीसरी एक जो मुख्य विशेषता है गीत काव्य की वो है आत्माभिव्यक्ति, माने अपने भावों को कहीं और अपने व्यक्तित्व को भी कहीं प्रकट किया जाए। और कई कई बार गीत में कवि का जो अपना व्यक्तित्व, कवि के अपने जीवन से संबंधित कोई घटना या उसका अपना जो कोई व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी प्रकट हो जाता है। तो ये गीत काव्य का एक बहुत बड़ा गुण है आत्माभिव्यक्ति। यदि आत्माभिव्यक्ति नहीं तो कविता तो हो जाएगी, कविता तो सामान्य होगी, परंतु गीत में प्रायः अपने हृदय का जो भाव है वह प्रकट होता है, इसलिए गीत काव्य की ये तीसरी विशेषता है। तो और चौथी संक्षिप्तता, और पांचवा जो गीत काव्य का विशेष की जो विशेषता है वो है संगीतात्मकता। उसको कहीं पद के रूप में और राग के रूप में भी कहीं गाया। तो सामान्य पद्य काव्य से गीत काव्य को जहां अलग किया जाता है, पोइट्री से लिरिक्स को जहां अलग किया जाता है, तो वो उसमें मूल वस्तु में दो हैं, एक तो संगीतात्मकता और एक आत्माभिव्यक्ति। ये दो गुण और आ जाते हैं तो वह गीत बन जाता है। और गीत अपने आप कहीं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में, एक भाव के अतिशय उद्रेक के रूप में प्रकट होता है, जिसमें रस का वर्णन करने के साथ साथ व्यक्ति भी तुल जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है, व्यवहार में देखते हैं कि दूध लेने वाले से कह रहे हैं कि इस लोटे में एक लीटर दूध कर दे। अब उसने एक लीटर दूध किया, हमने अपने लोटे में लिया, अरे ये तो एक लीटर का लोटा है। तो दूध को नापते समय लोटा नप गया, तो दूध को नापते हुए लोटा नप जाए और ये पता लग जाए, अरे हमने नाप के लिया था, ये लोटा जो है वो एक लीटर का है। अब कभी दूध लेना हो और चेक करना हो तो उस लोटे को लेकर के जाएंगे और वो कहेगा, नहीं भाई मेरा पूरा एक लीटर का लोटा है, तू कम तोल के दे रहा है, घट तो नहीं मत कर। तो रस के साथ में जैसे पात्र नप जाता है, इसी प्रकार भाव को प्रकट करते करते कई बार कवि का अपना व्यक्तित्व भी नप जाता है। यही है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति का स्वरूप है कि उसका अपना जो व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व भी कहीं नप जाता है। जैसे श्री गीत गोविंद में उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व भी, कवि का जो अपना व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व भी कहीं सामने लग जाता है। या सभी काव्यों में कहीं ना कहीं अपना जो व्यक्तित्व है वो, अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने में दो प्रकार की पद्धति होती है। कभी तो पात्र मैं के रूप में, उत्तम पुरुष अंग्रेजी में कहेंगे तो फर्स्ट पर्सन के रूप में कोई बात कहता है, और कभी वह अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के रूप में भी बात कह सकता है। तो जैसे उर्मिला का विलाप है, तो उर्मिला के विलाप में कवि का अपना जो व्यक्तित्व है वो कहीं प्रकट हो रहा है। नाम लिया जा रहा है उर्मिला का, परंतु वो उर्मिला नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व कहीं प्रकट हो रहा है। तो कवि तो किसी पात्र के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति होती है पात्र के नाम पर, और कभी किसी पात्र को बीच में नहीं रखा जाता है, बल्कि साक्षात ही अपने नाम के रूप में, मैं के रूप में, फर्स्ट पर्सन के रूप में भी वह अपने भावों को कहीं प्रकट कर देता है। तो ये दोनों ही गीत काव्य में दोनों ही पद्धति हैं आत्माभिव्यक्ति की, अन्य पुरुष के द्वारा या प्रथम पुरुष के द्वारा, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, किसी के माध्यम से भी वह अपने रस को प्रकट कर सकता है। अंतर ये है, माने कविता को तो उसके छंद के अनुसार ही विशेष रूप से गाया जा सकता है, परंतु जैसे पद हैं गीत काव्य में, जो पद हैं जैसे अष्टपदी हैं तो इसमें तो हम किसी भी राग के द्वारा गा सकते हैं। तो उसमें तो जो मीटर जो है उस मीटर के हिसाब से ही उसको कहीं गाया जाएगा। और पद्य की एक विशेषता यह है ही है कि किसी बात को पद्य में हम बहुत समय के बाद भी यों की त्यों कह सकते हैं, गद्य में नहीं कह सकते हैं। आपने जो एक वाक्य बोला, यदि ये कहा जाए इसको रिपीट करो तो कहीं की गड़बड़ हो जाएगी, कोई शब्द आगे पीछे हो जाएंगे। परंतु पद्य को हम एक कविता जो है उस कविता को यदि साल भर बाद भी गाएंगे, 5 साल बाद भी गाएंगे, तो वो यों की त्यों उसमें भाव को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए प्रायः स्मरण की दृष्टि से और पुनः प्रस्तुति की दृष्टि से जितना भी ज्ञान है उसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का ज़्यादा प्रयास हुआ, क्योंकि उसमें स्मरण रख सकने की शक्ति ज़्यादा होती है और यों की त्यों पुनः प्रस्तुतिकरण की शक्ति उसमें अधिक होती है। ये उसकी विशेषता है, कविता की एक विशेषता है। तो हाँ हाँ, सब में मन के कविता तो कविता है, कविता तो कविता ही है। जैसे प्रसंग के अनुसार बात कर रहे हैं, जैसे हम हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं उसमें भी साधक का ये कर्तव्य है, एक प्रयास करना चाहिए कि मेरी एक फेवरेट लय हो। और उस लय के साथ में कहीं अपने व्यक्तित्व को जोड़ने का साधक को संकीर्तन में प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हर 3 मिनट के बाद में आप संगीत बदलें, लय बदलें। ठीक है, लय बदली जा सकती है, परंतु कोई अपनी एक फेवरेट लय, अपनी कोई प्रिय लय, इसको संकीर्तन में एकाग्रता बनाने के लिए कहीं बनाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ में अपना व्यक्तित्व इतना जुड़ जाए कि वो लय आने के साथ ही साथ मन उसके साथ में जल्दी से हारमोनी प्राप्त कर सके, उसके साथ में एकाग्रता प्राप्त कर सके, ये एक अच्छी बात होगी। और कोई भी लय नहीं है और ये कभी किसी तरह से संकीर्तन कर रहे हैं, किसी राग में संकीर्तन कर रहे हैं, कभी किसी लय में संकीर्तन कर रहे हैं, वो उतनी वो भी होना चाहिए, कभी कभी चेंज करना चाहिए, परंतु अपना स्थायी जो भाव है वो स्थायी भाव। तो एक संकीर्तन, पहले एक निबंध मैंने पढ़ा था, श्रेय एक पत्रिका निकलती थी, अब तो बिल्कुल बहुत दिन पहले की बात है, माने 85 साल पहले की बात है उसे, तो उसमें संकीर्तन कैसे किया जाए इसके लिए किसी संकीर्तन के किन्हीं संकीर्तन आचार्य ने उसमें कहीं बहुत सुंदर कई बातें कही। उसने ये कहा कि संकीर्तन करते समय अपनी नाम के साथ में अपने इष्ट की कहीं एकाग्रता, एक सूतता स्थापित करने के लिए अपनी एक निश्चित लय रखनी चाहिए। तो उससे कहीं अपने आचार्य के साथ में कहीं जल्दी से मिलन प्राप्त हो जाएगा, और वो लय आने के साथ ही साथ माने उसका भाव जो है वो सामने प्रकट हो जाएगा, तो वो एक अच्छी बात होती है, एक अपनी निश्चित लय को प्राप्त करने के लिए। और उसी में वे कह रहे थे कि एक लय में जब समाधि जैसी स्थिति प्राप्त हो जाए इसके बाद में लय बदलनी चाहिए, ये नहीं कि माने एक मिनट में और नए नए राग शुरू करें, एक बंद किया फिर नया राग शुरू किया फिर नया कीर्तन शुरू किया फिर उसको बंद किया, वो नहीं। माने एक राग में जब एक समाधि की स्थिति में जब हम पहुंच जाएं तब उसको विश्राम दे करके फिर एक नया राग भी उस तरह से नई लय उसको भी प्रारंभ किया जा सकता है, ये एक अच्छी बात होगी। तो स्नेह की बात कर रहे हैं, स्नेह का मतलब है चित्त की दुर्विभूतता। अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञान महात्मना, हम श्री कृष्ण के विभिन्न जो लीला चरित्र हैं इनको ये सखागण गायन करके गायन करते हैं, इनका गायन करते हैं। और गायन करने में उनके ऊपर अपना क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आत्माभिव्यक्ति भी है, उसमें भावुकता भी है, उसमें कलात्मकता भी है, उसमें संक्षिप्तता भी है, क्योंकि एक गीत वह किसी भाव को लेकर के प्रधान स्थित होता है और भाव बहुत लंबा नहीं होता है, इसलिए प्रायः गीत संक्षिप्त होते हैं। कविता तो लंबी हो सकती है परंतु गीत लंबे नहीं होते हैं, गीत संक्षिप्त ही होते हैं। तो उस संक्षिप्त को कहीं प्रस्तुत किया, सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संक्षिप्तता और संगीतात्मकता, ये पांच गुण गायन में विशेष रूप से विराजमान है। स्नेह क्लिन्न धिया, स्नेह में उनका हृदय कहीं द्रवीभूत हो रहा है, अथवा यहां पर कह रहे हैं आर्दांग स्खल रक्ष धातु सुहृदक गोत्रेशु लीला रसम वर्षत्युच्छ्रुषितेशु कृष्ण मुदरे व्यक्तम बभुवाद्भुतम या प्रागास्त सरस्वती द्युतमसौ लीनोपकंठस्थले नासी उद्गात दृशो पथ सदा नीरोधारात्र सा। कि श्री कृष्ण ने जिस समय अपने लीला रस को बरसाया, कृष्ण मुदिरे, मुदिर माने मेघ, कृष्ण है मेघ, तो कृष्ण रूपी मेघ ने लीला रूपी रस को बरसाया, जैसे मेघ से वर्षा होती है, ऐसे ही श्री कृष्ण अपनी विविध प्रकार की चारु विक्रीड़ा करते हैं। लीला माने लीला, तत्चारु विक्रीड़ा, चित्त को आकर्षित करने वाली कोई क्रीड़ा, उसका नाम है लीला। कोई भी चेष्टा, ऐसी चेष्टा को हम लीला कहेंगे जो चित्त को आकर्षित करे। तो कृष्ण रूपी मेघ ने लीला रस को बरसाया, माने कोई अद्भुत चेष्टाएं की, जो चेष्टाएं सखाओं के हृदय के भाव को जगाने वाली, छूने वाली और उनको आस्वादनीय बनाने वाली होकर के विराजमान हुई। अब जब लीला वर्षा होती है मेघ से, तो सखाओं के शरीर कैसे हो गए, आर्द्रांग, सखाओं के अंग वे हो गए पर्वत की जैसे चोटी। तो वर्षा होने पर जैसे पर्वत धुल जाते हैं, ऐसे ही सखाओं के अंग भी, उनमें रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और आंसू और रोमांच के कारण उनके शरीर भी जैसे स्वच्छ होकर के विराजमान हो गए। तो आर्द्रांग स्खलत धातुषु, जब स्खलत धातु का मतलब है कि जैसे वर्षा होती है तो पर्वत के ऊपर जो गेरू इत्यादि होते हैं वो गेरू धुल जाते हैं, गेरू की धारा भी धुल जाती है, गेरू के दाग धुल जाते हैं, जो भी मैल है वो सब धुल जाए, और पर्वतों के बीच में कहीं गेरू भी होता है तो गेरू भी कहीं धुल जाता है। ऐसे सखाओं ने अपने शरीर के ऊपर जो गेरू से, चंदन से, खड़िया से जो चित्राम कर रखे थे, उनके शरीर में जब पसीना आया तो वो कहीं धुल गया है। तो आर्द्रांग स्खलत, उनके अंग गीले हो गए और स्खलत। अच्छे धातुषु, उनने जो धातु लगा रखी थी, माने गेरू इत्यादि लगा रखे थे, वह कहीं पुच गए। श्रोत गात्रिषु, सखाओं का शरीर हो गया पर्वत, कृष्ण हो गए एक मेघ, और उनकी लीला ही हो गई वर्षा। तो कृष्ण रूपी मेघ से वर्षा होने पर सखाओं के अंग में पसीना उत्पन्न हुआ, मानो किसी पर्वत से गेरू पुछ गया हो, गेरू की धार बह गई हो। और वर्षति उच्छसित येषु कृष्ण मुदरे व्यक्तम बभुवाद्भुतम, और जैसे मेघ के बरसने पर पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष इत्यादि हैं वे और भी हरे भरे हो जाते हैं और ऊंचे हो जाते हैं, इसी प्रकार उच्छ्रसित येषु, उनके शरीर में रोमांच उस समय खड़े हो गए, रोमांच उच्छ्रसित हो गए। शरीर यदि एक पर्वत है तो उसमें रोमांच खड़े हो गए हैं। तो वर्षति उच्छ्रसित येषु व्यक्तम बभुवाद्भुतम, तो जैसे वृक्षों की शोभा वर्षा के बाद में और भी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे ही यहाँ सखाओं के अंग में रोमांच उत्पन्न होने पर अंग की शोभा और भी ज़्यादा हो गई है। तो वर्षति, कृष्ण के वर्षा करने पर उच्छिष्टेषु माने उठे हुए जो रोमांच हैं वे कृष्ण मुद्रे माने कृष्ण रूपी मेघ के व्यक्तम बभूवाद्भुतम, रोमांच व्यक्त हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। या प्राक आस्त सरस्वती, पहले या प्राक जो सरस्वती पहले बही थी, अब पर्वत पर क्या होता है, पर्वत से सरस्वती बहती है और सरस्वती कभी बहती है और कभी सरस्वती लीन हो जाती है। सरस्वती नदी की स्थिति ऐसी है कि सरस्वती कहीं लीन हो जाती है, कहीं प्रकट हो जाती है। तो पहले एक सरस्वती की कोई धारा रही होगी, परंतु समय के प्रभाव से बीच बीच में वो धारा कहीं लुप्त हो गई और पृथ्वी के नीचे बहने लगी और फिर से प्रकट हो गई, परंतु धारा कहीं अविकल रूप में विराजमान है। हिमालय में जो सरस्वती इस समय हैं उसकी बहुत सारी स्थितियां और बहुत सारे स्रोत जगह जगह पर भारत की भूमि में कहीं प्रकट होते हुए दिखते हैं और बिहार में कई जगह सरस्वती कुंड विराजमान हैं और उनमें जल की जो स्थिति है वो जल का जो केमिकल स्वरूप है बिल्कुल वो ही है, जल की संरचना का स्वरूप बिल्कुल वही है जो हिमालय की सरस्वती का है। तो सरस्वती नदी की ऐसी है कि वो बीच बीच में ड्रॉप होती हुई, कहीं बीच में लुप्त होती हुई जैसे बहती है। तो प्राक आस्त सरस्वती द्रुतमसी, जो सरस्वती कहीं टूट टूट करके बह रही थी, जब मेघ की वर्षा होती है तो कभी कभी टूटे हुए जो भाग हैं वे पुनः मिल जाते हैं और वे प्रवाह के साथ में बहने लग जाते हैं। इसी तरह से सखाओं के कंठ से जो वाणी प्रकट हुई थी वह वाणी प्रागास्त सरस्वती लीनोप कंठे, वह कहीं कंठ से अविरल रूप में बह रही थी, परंतु बहते बहते उपकंठ माने गले में आकर के वह रुक गई। अर्थात सखाओं में कंठ अवरोध नामक जो सात्विक भाव दशा है वह भी हो गया, उनका थ्रॉट चॉकिंग चॉकिंग वो उनका हो गया है। और नासित या नासित उद्गार दृश्योपथी, और पहले जहाँ पर सरस्वती नहीं थी, जल नहीं था, वहाँ पर जल दिख जाए वर्षा के होने पर, तो प्राग नासित जो आँखों में पहले आंसू नहीं थे वहाँ अब उद्गार दृश्योपथी, वह सरस्वती ही मानो दृष्टि के रास्ते से सदा नीरोधारा त्रसा, आज जल की धारा के रूप में सदा बाहर, नदी की धारा के रूप में सदा बहने वाली, बरसाती नदी के रूप में नहीं, सदा बहने वाली नदी की धारा के रूप में वह नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक होती हैं बरसाती और एक होती हैं सदा बहने वाली। तो ये सदा बहने वाली नदी की धारा के रूप में आज नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो जो सरस्वती पहले उदय हुई वो कंठ पर आकर के अवरुद्ध हो गई और आँखों के से निरंतर निरंतर जल की धारा बहने लगी। तो एक बहुत सुंदर प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए वर्षा होने पर जो प्राकृतिक दशा होती है वो सारी की सारी दशा इन सखाओं के अंग में स्वाभाविक रूप में दिख रही है, यह यहाँ प्रकट किया जा रहा है। और एक परम्परित रूपक का पूरा प्रयोग हुआ है, कृष्ण यदि मेघ हैं तो सखा पर्वत हो गए, सखाओं के रोमांच पर्वत के ऊपर विराजमान वृक्ष हो गए, सरस्वतों की सखाओं की वाणी जो पहले बह रही थी निरंतर वो अब रुक गई है और कंठ में आकर के अवरुद्ध हो गई है, और जहाँ सूखा पड़ा हुआ था वहाँ बाढ़ आ रही है, आंसुओं की धारा निरंतर निरंतर बह रही है। इस प्रकार वर्षा में सब अस्त व्यस्त हो गया, ऐसे ही इन सखाओं में द्रवीभूतता परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। और ये मेटाफर परंपरित जो रूपक है उस परंपरित रूपक का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। एक वस्तु के साथ में उससे रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु के साथ में तीसरी वस्तु। और सरस्वती जो है वो कंठ पे अवरुद्ध हो गई, इसका मतलब ये है कि वहाँ कंठ के बाहर बैखरी रूप में वो प्रकट नहीं हुई है। वाणी जब भी प्रकट होती है, वाणी के चार रूप माने गए हैं शास्त्र में, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। परावाणी हमारी नाभि के नीचे जो मूल आधार चक्र है वहाँ से वायु उठती है, और वो परावाणी को ये कहा जाता है कि वो ब्रह्म रूप है, वो प्राण रूप होकर के विराजमान है। जैसे प्राणवायु जो है जब भी हम बोलेंगे तो प्राणवायु मूल आधार से उठेगी, और मूल आधार से उठने वाली जो वायु है वो परा कहलाएगी। तो वेद में कहा गया चत्वारि वाक् परमिता पदानी तान विदुर ब्राह्मणो ये मनीषिणः, चार प्रकार की वाणी हैं, इनमें तीन प्रकार की वाणी तो भीतर दबी हुई है और एक प्रकार की वाणी जो है वो बाहर निकल रही है। तो परा, पश्यंती और मध्यमा, ये तीन तो दबी हुई हैं, भीतर हैं, और बैखरी जो है वो गले के बाहर निकलती है, गले से ऊपर जो आती है वो बैखरी आती है। तो परावाणी निकली, परावाणी ब्रह्मरूपी ही है, सामान्य उसका कोई आकार नहीं है, परंतु परावाणी के बाद में जब वह पश्यंती बन करके आती है, माने नाभि में आती है, मणिपुर चक्र में आती है, तो मणिपुर चक्र में आकर के उसके साथ में बुद्धि मिल जाती है। मणिपुर से आगे बढ़कर के जब वह कहीं अनाहत चक्र में आती है, तो अनाहत चक्र में आकर के इंद्रियां उसके साथ में जुड़ जाती है, और बुद्धि के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार कार्य किया जाता है। और जब वह कहीं वैखरी में, मध्यमा में आती है, तो मध्यमा में आकर के वह कहीं मन से जुड़ जाती है कि अब मुझे इस वस्तु के द्वारा, इस वाणी के द्वारा ये वस्तु को प्राप्त करना है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, परा मूलाधार में है, पश्यंती जो है वह मणिपुर में है, मध्यमा वह कहीं अनाहत में आकर के विराजमान हुई, और विशुद्ध चक्र में आकर के वह कहीं मध्यमा बनकर के विराजमान हुई, और गले में आकर के इसके बाद में वह बैखरी बनकर के प्रकट होगी, और वह शब्दों के रूप में कहीं प्रकट होगी। तो इन सखाओं की स्थिति क्या है कि निरंतर निरंतर जो वाणी उत्पन्न हो रही है, धारा बह रही है, वो गले में आकर के अवरुद्ध हो गई, बैखरी के बाद में वह सामने आगे प्रकट नहीं हो पाई। ऐसा है, नाम तो चिन्मयी है, नाम अपने आप में चिन्मय है, और नाम के विषय में ये कहा गया कि कोई भी नाम काल्पनिक नहीं है। जैसे इसको हमने एनवलप नाम दिया, तो ये एनवलप नाम जो है वो कहीं कल्पना का नाम है। एक व्यक्ति गाय है, जैसे एक व्यक्ति उसको काव कहेगा, दूसरा गाय कहेगा, तीसरा किसी अन्य भाषा में अन्य भी कह सकता है। तो वस्तु तो एक है, परंतु उसको अलग प्रकार से कहीं प्रस्तुत किया जाए। तो जो नाम हैं वे अलग अलग हो सकते हैं, नाम जो हैं उनका स्वरूप अलग हो सकता है, परंतु कृष्ण नाम, नारायण नाम इत्यादि जो नाम हैं, ये वेद में दिए गए हैं, ये अलग नहीं होंगे। एक बात, अपना जो प्रश्न था कि प्राकृत वाणी को और चिन्मय वाणी को हम कैसे अलग करें, नाम चिन्मय हैं तो कैसे हम ये जाने कि कौन सा प्राकृत नाम है और कौन सा चिन्मय नाम है। नाम सभी चिन्मय हैं, शब्द रूप में भगवान का अवतार हो रहा है और नाम चिन्मय हैं, परंतु ठाकुर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक अलग बात है, नाम तो चिन्मय ही है। तो नाम के विषय में एक बात तो ये कही कि नाम जैसे भगवान के अवतार भगवान से भिन्न नहीं है, ऐसे ही शब्द रूप में भगवान का जो अवतार है, नाम भगवान का जो अवतार है, वो भगवान से अलग नहीं है। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि नामाभास होने पर भी पाप की निवृत्ति हो जाती है, जबकि एनवलप कहने से किसी के पाप की निवृत्ति नहीं हुई, टॉवल कहने से किसी के पाप की निवृत्ति नहीं हुई, परंतु नारायण नाम बेटे का लेने पर पाप की निवृत्ति हो गई। इससे पता लगता है कि श्री भगवान नाम चिन्मय है। हां, नाम कभी साधक के रूप में प्रकट होते हैं, कभी सिद्ध रूप में प्रकट होते हैं। नाम का सिद्ध रूप कौन सा है? नाम का सिद्ध रूप है जब कृष्ण वियोग में आह के रूप में, या कृष्ण मिलन, कृष्ण का दर्शन करके आनंद की स्लिवेसी, जो सीतकार है, रसगुल्ला खा रहे हैं, आहा क्या आनंद आ गया, सीतकार जो कर रहे हैं, वो सीतकार के रूप में जहां नाम प्रकट हो रहे हैं, ये नाम का कहीं सिद्ध स्वरूप है। तो नाम साधन के रूप में लिए जा रहे हैं या अभी नाम का साधक रूप है? है तो चिन्मय, परंतु अभी हम उनका प्रयोग साधन के रूप में कर रहे हैं। जब रिएक्शन के रूप में भी आएंगे तो रिएक्शन के रूप में आने पर वही नाम का सिद्ध रूप है। तो नाम का परम फल यही है कि हे नाम भगवान, कब आप मेरे मुख से आनंद की सीतकार या विरह की आह के रूप में प्रकट होंगे। तो यदि नाम आनंद की सीतकार और विरह के आह के रूप में प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए नाम का सिद्ध रूप प्रकट हुआ। परंतु यदि साधन के रूप में हम नाम ले रहे हैं कि प्रीति हमको उत्पन्न हो, इसलिए यदि हम नाम ले रहे हैं तो नाम प्रेमदान करेंगे, और यदि नाम किसी का है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं किसी के लिए, नारायण के नाम का बेटे के लिए यदि प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हुआ नामाभास। और नामाभास के द्वारा दो चीज मिल जाएंगी, पाप की निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अर्थ ज्ञान सहित, संबंध ज्ञान सहित नाम लिया गया तो उसके द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति होगी, और कृष्ण नाम को निरंतर निरंतर परम साध्य के रूप में लिया गया तो नाम के द्वारा कहीं परम आस्वाद, और नाम के द्वारा आनंद में सीतकार और विरह में आह के रूप में वे नाम निकलेंगे, या नाम का प्रेमात्मक स्वरूप है। तो नाम का जो प्रेमात्मक स्वरूप है वह हमको प्राप्त हो, इसीलिए प्रार्थना करें हैं नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत का जो परम फल है वो नाम और प्रणाम ही है। श्रीमद् भागवत के दो ही फल हैं कि नाम का सीतकार रूप में निकलना, आनंद के सीतकार में, और सेवा प्राप्त करते हुए हम पर जो त्रुटि बनी है उनके लिए कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सेवा अपराध की निवृत्ति के लिए हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, प्रणाम ही। इसलिए नाम और प्रणाम, नाम हे भगवान, हे कृष्ण, श्रीमद् भागवत के पाठ के द्वारा नाम हमारे मुख से आनंद की सीतकार के रूप में, एक रिएक्शन के रूप में आए, और हमको सेवा सुख मिले, और सेवा सुख करने में यदि हम पर कोई त्रुटि बनी है तो हम तो केवल दो हाथ और एक सिर ये हमारे पास में है, ये ठाकुर के सामने समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि और भेंट सब भेंट नहीं, और बड़ी भेंट दंडौत, और जितनी भी भेंट हैं वे तो सब तुच्छ भेंट हैं, भेंट नहीं है, और बड़ी भेंट जो है वो तो दंडौती है, दंडों से बढ़कर के कोई और दूसरी बड़ी भेंट नहीं हो सकती है। तो बड़ी भेंट तो मोक्ष ही है, और जो भेंट हैं वे तो भेंटनी के रूप में हैं, वे तो केवल संभालने के लिए, केवल पात्र देने के लिए, केवल रैपर के रूप में वे वस्तुएं हैं। मुख्य भेंट तो आत्मसमर्पण ही है, वही मुख्य भेंट है। तो अतत्वता नाम की चिन्मयता का कारण नहीं है इसमें। इसमें जो कारण है वो अपनी योग्यता का है। नाम तो अमृत ही है, परंतु हमारी योग्यता के कारण उसको ऐसे कर सकते हैं जैसे बुखार से किसी की जीभ खराब हो रही है और वो अमृत को पी रहा है, दूध को पी रहा है, और कड़वा लग रहा है, बुखार में कड़वा लगता है कोई चीज, तो दूध कड़वा नहीं है। जो कड़वा है वो उसकी योग्यता है, और जो जो योग्यता आती जाएगी त्यों त्यों जो अमृत रूप वस्तु है उसके अमृतत्व का आस्वादन प्राप्त हो जाएगा। तो वैखरी रूप में भले श्री भगवान ने अवतार लिया और वैखरी रूप में कृष्ण नाम निकल रहे हैं, तो कृष्ण नाम तो भगवत स्वरूप ही हैं, परंतु स्वरूप होने पर भी कृष्ण नाम किसी व्यक्ति को सामान्य ध्वनि मात्र लगेंगे, और किसी व्यक्ति को वे ही कृष्ण नाम कहीं प्रेम में आनंद के सीतकार के रूप में कहीं प्रकट हो जाएंगे। हाँ, जगह जगह जगह जगह करके ये देखिए देखिए यही बात है। तो वही कंठोपकंठ, कंठोपकंठ में नाम कहीं अवरुद्ध हो रहे। ये स्नेह की दशा हुई, चित्त का द्रवीभूत हो जाना। अब राग, सख्य प्रीति का एक जो स्वरूप है वो है राग। राग का तात्पर्य है कि सुख को दुख मान लेना और दुख सुख रूप में प्रतीत होने लग जाना, इसका नाम है राग। उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं कि अस्त्रेण दुष्परिहरा हरे व्यकारी या पत्र पंक्ति अकृपणेन कृपी सुतेन उत्प्लुत्य गांडव भृता हृदय गृह माना जात आशिषा कुसुम वृष्टि रिवोत्सव आयो। अस्त्रेण दुष्परिहरा, दुर्योधन के प्रति मित्रता को धारण करके अश्वत्थामा ये प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं सब पांडवों को मार दूंगा और पांडवों के सिर ला करके तुझे दे दूंगा। और इसी प्रकार पांडव वो ये प्रतिज्ञा किए हुए था कि इन पांडवों के पास में बल यदि किसी का है तो वो इस कृष्ण का है, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने युद्ध करते हुए, अर्जुन के साथ में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर एक साथ बाणों की वृष्टि की अश्वत्थामा ने। तो कह रहे हैं अस्त्रेण दुष्परिहरा, इतनी वृष्टि की कि किसी अस्त्र के द्वारा जिस वृष्टि को रोका नहीं जा सके। अस्त्र और शस्त्र इन दोनों में अंतर है। जिसको हाथ में लेकर के प्रहार किया जाए उसका नाम है शस्त्र, और जिसको फेंक करके मारा जाए उसका नाम है अस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र में ये तलवार एक शस्त्र है और बाण एक अस्त्र है, ये दोनों में अंतर हुआ। बंदूक एक अस्त्र है और डंडा एक शस्त्र है, ये ऐसे समझ। तो अस्त्रेण दुष्परिहरा, जिसका अस्त्र के द्वारा निषेध नहीं किया जा सके, ऐसे बाणों की वृष्टि, अस्त्रों की वृष्टि जब की अश्वत्थामा ने, हरे व्यकारी, हरे माने श्री कृष्ण के लिए इतने सारे अस्त्र कृष्ण के ऊपर एक साथ उसने छोड़े। अर्जुन को तो मार नहीं रहा है जो शत्रु है, और सारथी के ऊपर प्रहार कर रहा है, ये ऐसा अधर्म कर रहा है वो। या पत्र पंक्ति, पत्र माने बाण, बाणों की पंक्ति उसने जो श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ी, अति कृपणेन, वो अत्यंत अत्यंत अकृपणेन पंक्ति पंक्ति ही अकृपणेन कृपी सुतेन अकृपण माने जिसमें कृपा का अंश नहीं है, जिसमें दया का अंश नहीं है, ऐसे निष्ठुर अश्वत्थामा ने, अकृपण अश्वत्थामा ने, कृपा रहित अश्वत्थामा ने जब श्री कृष्ण के ऊपर बाणों की पंक्ति एक साथ छोड़ी, कृपी सुतेनो, अश्वत्थामा का ही नाम है कृपी, तो ये कृपी का पुत्र है और कृपी जो है वो ब्याही थी द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य और कृपी, तो कृपी के पुत्र ने जिस समय निष्ठुर होकर के बाणों की वर्षा जब कृष्ण के ऊपर की, उस समय घबरा गया अर्जुन और गर्जो अर्जुन उत्प्लुत्य गांडे हुए भृता हृदय गृह माना, वह कूद करके कृष्ण को पीछे करके स्वयं कृष्ण के आगे आकर के अर्जुन खड़े हो गए। कितना प्रीति है कि उत्प्लुत्य माने कूद करके गांडव भृता हृदय गृह माना, आज गांडीवधारी अर्जुन उनके सामने उत्पन्न होकर के उस अर्जुन ने उन बाणों की वर्षा को अपने हृदय के ऊपर सहन किया, अपने शरीर के ऊपर झेला। जाता सिसा कुसुम वृष्टि एवोत्सव आया है, अब वो जो फूल बाणों की वर्षा हुई वो अर्जुन को ऐसी लग रही थी जैसे फूलों की वर्षा की जा रही है। तो यही है दुख का सुख हो जाना और सुख का दुख हो जाना, यही कहीं यही इसी का नाम है राग। राग का मतलब है सुख की दुख रूप में प्रतीति और दुख की सुख रूप में प्रतीति। जैसे ब्रज गोपिकागणों के विषय में, राग के विषय में कहा गया कि कुल रमणियों को घर में रहना, सारी सुख सुविधाएं घर में हैं तो उनको घर में रहना ग्रह बधुओं को अच्छा लगता है, परंतु यहाँ उल्टी बात है, घर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी ये गोपियाँ भागती हैं वन की ओर कृष्ण से मिलने की ओर, और वन में जाना यह महाकष्टकर है, सारे दुख को देने वाला है, परंतु जो कष्टकर स्थिति है वो लगती है इनको सुखकर, और जो सुखकर स्थिति है वो लगती है दुखकर। इसी का नाम है राग, कि दुख का सुख और सुख का दुख हो जाना। तो अर्जुन के लिए बाणों की वर्षा हो रही है वो उनको लग रही है ऐसी जैसे कि मेरे ऊपर पुष्प की वृष्टि हो रही है, वो सुखकर लग रही है और कृष्ण के उस दुख को भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये राग की स्थिति हुई। तो कह रहे हैं, दोबारा सुन लें, अस्त्रेण दुष्परिहरा अकृपेण कृपी सुतेनो, निष्ठुर कृपी सुत माने अश्वत्थामा ने अस्त्र के द्वारा जिस बाणों की वर्षा को रोका नहीं जा सके, ऐसी बाणों की वर्षा पंक्ति पत्री पंक्ति बाणों की वर्षा को जब हरे व्यकारी श्री कृष्ण के ऊपर डाला, तो उस समय उत्प्लुत गांडवी भृता, गांडव भृता माने अर्जुन, गांडीव धनुष को ग्रहण करने वाले अर्जुन ने कूद करके हृदय गृह माना, उस बाणों की बौछार को अपनी छाती के ऊपर झेल लिया, सहन कर लिया, और जाता सिसा वो बाणों की वर्षा अर्जुन के लिए कुसुम वृष्टि एवोत्सव आय हो, फूलों की वर्षा के समान उत्सव प्रदान करने वाली हो गई। अथवा कुसुमान्यवचंतः समन्ता वनमाला रत्नोचितान्यरण्य वृषभस्य वृषार्क जा मरीचित दिव सार्धे पे बभू कौम दीव। श्री श्याम सुंदर के एक प्रिय नर्म सखा, उसका नाम ही है वृषभ, सखा का नाम है ब्रज के वृषभ, तो वृषभ नामक जो सखा है वो श्री कृष्ण के लिए मध्यान्ह के लिए फूल चुन रहा है कि मध्यान्ह में कृष्ण को माला धारण कराऊंगा, उसके लिए वह फूल चुन रहा है। तो कुसुमानी अब चिन्हता फूल को वह चुनने के लिए गया, उस समय वनमाला रत्न, वनमाला कृष्ण के लिए बनाई है और उसमें रत्न रूप जो फूल हैं माने सुंदर से सुंदर फूल, बढ़िया से बढ़िया फूल, उनको चितांगी अरण्य वन में ढूंढने के लिए गया। ठाकुर जी की चीज में कहते हैं ज्यादा मूल भाव करना चाहिए, कोई चीज ठाकुर जी के लिए पसंद आए तो ले लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा मूल भाव नहीं करना चाहिए। श्री विट्ठलनाथ जी के किसी सेवक के वार्ता में आता है कि कोई सुंदर कमल का फूल कोई बेच रही थी मालिन, और एक धनवान सेठ था और एक निर्धन सी कोई महिला थी, एक वैष्णव थे, सबके पास में साधन एक से नहीं है, साधन के अंतर था। और उस भक्त के हृदय में, अकिंचन भक्त के हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ, आहा ये कमल तो श्री जी को समर्पित करूँगी, ठाकुर जी को कमल छड़ी ये समर्पित करूँगी। और उस कमल छड़ी को लेकर के एक फूल जो है, उस फूल को लेकर के उसने कहा कितने का है, तो जो फूल की कीमत थी वो उसने बताई, बोले इतना होगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा सा बता दिया होगा, बोले अच्छी बात है। जैसे ही वो लेने लगा इतने में एक धनवान व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं ये फूल मैं लूँगा, और इसकी कितनी कीमत दे रही है, ये मैं दुगनी दूंगा। तो दुगना, और वो दो खरीदारों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि वो एक फूल उस समय कई सौ रुपये में, करीब करीब 100 रुपये में जाकर के वो फूल अंत में खरीद लिया, और उस अकिंचन ने खरीद लिया, दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया, वो धनवान व्यक्ति ने छोड़ दिया। हाँ हाँ अच्छा ये अच्छा इसलिए दाम, हाँ अच्छा ये है, एक एक सीकरी वाला था, अकबर के लिए खरीद रहा था, एक ठाकुर जी के लिए खरीद रहा था। हाँ जय जय जय, और संपत्ति पूरा देख करके उस फूल को खरीद लिया उसने और ठाकुर जी को दिया। तो जिस समय, हाँ तो जिस समय दर्शन खोले तो विट्ठलनाथ जी देख रहे हैं, तो श्रीनाथ जी को देख कर कह रहे हैं कि लालन आज सिर झुक क्यों रहा है, बोले भार ज्यादा आ गया है। बोले उस वैष्णव ने अपना सारा संपत्ति बेच करके, सारा संपत्ति दे करके ये फूल मुझे समर्पित किया, उसके प्रेम के भार में मैं झुका जा रहा हूँ, ये फूल का वजन सहन नहीं हो रहा है। क्या ये बात, तो वहाँ पर कहीं ये विट्ठलनाथ जी ने अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया कि ठाकुर की सेवा में यदि कोई चीज़ उचित लगे तो उसे खरीद लेना चाहिए, ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए, सेवा में ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। तो यहाँ वृषभ नाम करके जो सखा हैं वो चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है जेठ की, और वृषकार जीजा, वृष का अर्क है माने वृष राशि का जो सूर्य है वो बड़ा तेज चमकता है, जेठ के महीने का सूर्य, तो वृष का जो सूर्य है वो तेज चमक रहा है, और उस तेज धूप में भी वो सुंदर सुंदर फल को फूल को करके ला रहे हैं, और वो धूप उनको कैसी लग रही है, जैसे चांदनी में घूम रहा हूँ, तो धूप उनको महसूस ही नहीं हो रही है। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि राग इसका नाम है कि जहाँ कष्ट भी सुखपूर्ण प्रतीत हो, ये बता रहे हैं। तो कुष्मानी अवचिन्वत, ठाकुर के लिए पुष्प चुनते समय, समन्तात्मा ने पूरी तरह से माला के लिए सुंदर पुष्प चुनने के लिए वनमाला रत्न, वनमाला बनानी है और उसके लिए रत्न जैसे पुष्पों को चुनना है, इसलिए उचितानी अरण्य, जब अरण्य में वो विचरण कर रहे हैं तो वृषभस्य वृषार्क जा, तो वृषभ नाम करके जो सखा है उसके लिए वृष अर्क जा, ग्रीष्म ऋतु की तेज वृष राशि के तेज धूप भी ऐसी लग रही थी कि मरीची ही, सूर्य की किरणें ऐसी लग रही थी दिवसार्धेपी, टीका टीक दोपहरी में, दिवस का अर्ध आधा दिन है, चढ़ा हुआ दिन है, उस समय भी ऐसी लग रही है बहु कौमुदी वो, जैसे मैं चांदनी में घूम रहा हूँ। और उनको जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है और पुष्प चयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है कि धूप चांदनी जैसी उनको लग रही है। अब यहाँ पर अयोगी, अयोग की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वियोग की स्थिति में कैसे ये प्रतीत होते हैं कि धनुर्वेद मधीयानहा मध्यमस्त्वय पांडवः बाष्प संकीर्णया कृष्ण गिराश्लेषम व्यजिज्ञप्यत्, कि मध्यम पांडव माने भीमसेन, मध्यम पांडव का मतलब है भीमसेन, तो धनुर्वेदम अधियाना अथवा मध्यम में माने अर्जुन मध्यम हो गए, पांचों को ले तो पांडव पांचों में मध्यम माने अर्जुन। अर्जुन जिस समय धनुर्वेद का अध्ययन कर रहे थे तो धनुर्वेद का अध्ययन करते समय बाष्प संकीर्ण या उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं और गलाश गिराश्लेषम और उन्होंने अपनी गदगद वाणी में बाण चलाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण कब मुझे अपना आलिंगन प्रदान करोगे। तो उनका ध्यान उस समय बाण चलाने में नहीं है, उनका ध्यान केवल कृष्ण में ही अपूर्व से लगा हुआ है। तो अयोग में ये उत्कंठा का दृष्टांत हुआ कि अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, बाणों का अभ्यास चल रहा है, परंतु फिर भी कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के भी विराजमान हैं। ये उत्कंठा दिखाई, उत्कंठा का अर्थ होता है मिलन के लिए जो बीच का समय है वो इंटरवल सहन न होना, इसका नाम है उत्कंठा। जो समय का व्यवधान है, समय के व्यवधान को सहन न करना, उसको उत्कंठा कहते हैं। तो वो उत्कंठा इनके हृदय में उदय हो गई। तो मिलन की स्थिति में अब कृष्ण पास में खड़े हैं तो बाण छोड़ने में ध्यान नहीं है, उनमें उत्कंठा ये है कि बाण बाण सब छूटे और कब कृष्ण का मैं आलिंगन करूं। कृष्ण को आते आते अभ्यास करते करते समय कृष्ण आ गए यकायक मिलने के लिए, तो उस समय वे अभ्यास कर रहे हैं परंतु तुरंत ही अपना अभ्यास छोड़ करके कृष्ण का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये अयोग की, ये अयोगी योग की, अयोग की स्थिति है, जब दूर हैं उस समय उत्कंठा है। और वियोग, जब वियोग हो गया उसकी स्थिति तो अलग है, माने पूरी तरह से वियोग हो गया तो उसकी स्थिति अलग है। अयोग माने बिछुड़ना और वियोग माने बिछुड़ गया और योग माने मिल रहे हैं, ये तीनों स्थिति। तो अगस्त्य जठरानलात फण हृदय क्षेण तो दवस्य कबलादपि त्वम अवितात्र तेषाम अभु इतस्त्रितयोप्यति प्रकट घोर घाटी धरात कथम बृहद ज्वरात अवस्यताम सखीन अद्य नः। योग में कोई सखा कह रहा है कि हे कृष्ण तूने हम सखाओं का अगस्त्य जठरानलात, जब हम अघासुर के मुख में घुस गए थे और अघासुर के पेट में कैसी जठरानल जल रही थी, कैसी अग्नि जल रही थी, तो हम तो अघासुर के पेट में ही भस्म हो जाते, परंतु तैने अघासुर की जठरानल से हमारी रक्षा की। तो अगस्त्य जठरानलात, अघासुर जो हैं उनके जठरानल से तूने हमारी रक्षा की। और फणे हृदय चक्षेड़ता, फणी माने सर्प, उसके हृदय में माने काले हृदय में जब विष जो था उस विष में भी कूद करके हम अपने प्राण त्याग करना चाह रहे थे, परंतु तूने वहां से हमारी रक्षा की। तत्वतः हमारी रक्षा नहीं की, तूने अपनी रक्षा की, परंतु कृष्ण की रक्षा ही जैसे इनकी रक्षा है। तत्वतः काली हृदय के विष को श्री कृष्ण समाप्त करना चाह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपत्ति यदि कहीं आ रही है तो वो आ रही है कृष्ण को। परंतु कृष्ण ने यदि काली हृदय के विष से काली को नाथ करके उस विष को समाप्त करवाया तो कृष्ण ने अपनी रक्षा नहीं की। सखाओं को ये लग रहा है जैसे हमारी ही तूने रक्षा कर ली है। तो अगस्त्य जठरांगलात अघासुर के जठरांगल से, और पहले तो हमने विषैले पानी को पी लिया, गायों ने भी और हमने भी, तो हम विष में मूर्छित हो रहे थे, परंतु वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तत्वतः तूने, तुझे जब काली ने बांध लिया और तुझे तेरा जब दंशन किया, तूने उससे अपने आप की रक्षा नहीं की, मानो हमारी ही रक्षा की। तो फणि हृदस्य माने काली हृदय के खेडतः, वहाँ पर जो क्रीड़ा हो रही थी उस क्रीड़ा से तूने हमारी रक्षा की। फिर दवस्य कमलादपि, तूने दावानल उसके कोर से भी हमारी रक्षा की। जब दावानल गायों को जला रही है और गायें नीचे गड्ढे में उतर गई हैं, ऊपर चढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, उतरने को तो कूद गई परंतु अब चढ़ा नहीं जा रहा है ऊंचा गायों को, और चारों ओर आग लगी हुई है, उस समय हम गायों के पास में पहुंच नहीं सकते हैं गोपगण, क्योंकि बीच में अग्नि है। तो सारे सखा व्याकुल हो रहे हैं, बोले भैया कन्हैया आज हमारे भी प्राण गए और धन भी गया, सारी गायें भी नष्ट हो जाएंगी, अब कौन रक्षा करे। बड़े कठिन से यशोदा जी ने हमको गाय चराने की अनुमति प्रदान की, और दुखी होते हुए कि हाय विधाता, तूने हम गोप जाति के लिए बड़ा कठिन नियम बनाया है कि हमारा धन भी वन में रहता है और धनी भी वन में रहता है, और कहीं ये स्थिति नहीं है, ये गोप जाति के लिए स्थिति है कि उसका धन भी वन में और धनी भी वन में। तो जब धन और धनी दोनों नष्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है, उस समय दवस्य कबलादपि, दावानल के कौर बनते हुए हम विराजमान हो रहे हैं, त्वम अमितात्र येषाम अभु, तू ही इन सखाओं का रक्षक होकर के विराजमान हुआ। इतस्तृतयोप्यति प्रकट घोर घाटी घरात, इन तीनों से, इतः तृतय, ये तीनों की तीनों जो आपत्तियां हमारे ऊपर आईं, कैलमिटीज जो हमारे ऊपर आईं, इन तीनों महा आपत्तियों से तूने हमारी अति प्रकट घोर, जो अत्यंत घोर घाटी थी, उस अत्यंत घोर घाटी से तूने हमारी रक्षा की, अत्यंत कठिन स्थिति से तूने हमारी रक्षा की। तो प्रकट घोर घाटी धरात, ये घोर घाटी जो है उनसे तूने हमारी रक्षा की। हे सखा, अब ये चौथी अग्नि और आ गई। एक अग्नि थी अघासुर के पेट में हम गए जठराग्नि, दूसरी अग्नि थी विष की अग्नि काली की, और तीसरी अग्नि जो है वो तीसरी अग्नि वो दावानल, और चौथी अग्नि इन सबसे बढ़ करके है विरह की अग्नि। इस विरह की अग्नि से तान सखीन अद्य नहा, तू हमको अब क्यों नहीं रक्षा कर रहा है, हमारी अब रक्षा कर ले, अब रक्षा कर ले। वे तीनों अग्नि उतनी बड़ी नहीं थी, ये विरह अग्नि उनसे भी बढ़ करके होकर विराजमान है। तो अग के जठरानल से, काली हृदय की विष की अग्नि से, दावानल की ताप की अग्नि से, त्वम अविता, अविता माने रक्षा करने वाला, अव धातु रक्षा करने के अर्थ में आती है, तू हमारा रक्षा करने वाला था, आज इन तीन अग्नियों से भी इतस्त्रितयतः अति प्रकट घोरात, ज़्यादा ताप देने वाली ये जो महान विरह रूपी अग्नि आई है, इस विरह रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कर ले, हमारी रक्षा कर ले। अत्राप्य पूर्वत प्रोक्ता स्तापाद्या स्ता दशा दशा, अब यहाँ पर भी ताप इत्यादि जो दशाएं हैं ये विरह में भी उत्पन्न होती हैं। तो ताप, कृष्णा, जागर, अधृति इत्यादि की जो दशाएं हैं इनमें, अब विरह में ताप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रपन्दो भांडी रे प्यधिक शिशरे चंडिम भरम तुषारोप प्रौढ़िम दिनकर सुता स्रोतसि गतः अपूर्व कंसारे सुवल मुखमुत्रा बलि बसौ बलियानुताप स्तब विरह जन्मा ज्वलयति। कि हे कंसारी, प्रपन्दो भांडी रे प्यधिक शिशरे, मैं भांडीर वन में गया, जो भांडीर वन अत्यंत शीतल होकर के विराजमान है, परंतु भांडीर वन की शीतलता, बड़ा घना भांडीर वट है, तो भांडीर वट की शीतलता भी मुझे कहीं ताप ही प्रदान कर रही है। प्रपन्नो माने मैंने शरणागति ली, भांडीर अप्यधिक शिशरे, जो अत्यंत शिशिर था उस भांडीर भट्ट की मैंने शरण ली, चंडिम भरा, परंतु भांडीर भट्ट का भांडीर भट्ट मुझे चंडमा से युक्त दिखा, अत्यंत अत्यंत गर्म दिखा, और तुषारे पे प्रौढ़िम दिन कर सुता स्रोत से गता, और जो शीतल यमुना जल अत्यंत ठंडा था उस तुषारे पे प्रौढ़िम, तुषारता में ठंडक में जो बर्फ से भी कुछ अधिक ठंडा थी था, ऐसे यमुना जल उनमें मैंने जब डूब करके देखा, तब भी मेरा विरह ताप शांत नहीं हुआ, और मेरा विरह ताप दिनकर सुता स्रोतसी, दिनकर माने सूर्य, उनकी पुत्री अर्थात यमुना, तो यमुना के शीतल जल में डुबकी लगाने पर भी मेरा विरह ताप दूर नहीं हुआ। तो तुषारे पे प्रौढ़िम, जो खूब शीतल था, ऐसे यमुना के स्रोत में भी गोता लगाने पर भी मेरा ताप शांत नहीं हुआ। अपूर्व कंसारे सुवल मुख मित्रावल मसऊ, ये सुवल जिसमें प्रधान है, ऐसे जितने भी सखागण हैं, वे सखागण अत्यंत व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि हे कंसारी, यह विरह ताप अपूर्व है, बलियान उताप, ये उत्ताप अत्यंत बलवान होकर के तेरे विरह का विराजमान है, तब विरह जन्मा ज्वलयति, यह हमको जला रहा है। तो यह विरह ताप भांडीर वन में भी शांत नहीं हुआ, यह यमुना की शीतल धारा में भी शांत नहीं हुआ। हे कृष्ण, तेरे सुवल आदि जितने भी मित्र हैं, उन मित्रों के लिए यह ताप अत्यंत अत्यंत बलवान हो रहा है, ये हमको जला रहा है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। अब कृष्णा, त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति विमोक्षाय नगरी गभीराद आभीरी बलितन खेदान अनुदिनहा चतुर्नाम भूतानाम अजन तन्मा दानव रिपोहो समीरस्य प्राण ध्वनि प्रफुल्लता केवल मभूत। कि हे श्री कृष्ण, त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति, जब तू कंस रूपी राजा को, हाँ वही प्रकरण तो वही है, या कभी ऐसा भी है कृष्ण माने जैसे सामने नहीं दिख रहे हैं, कहीं चले गए हैं, मध्यान्ह में जब राधा कुंड में श्री कृष्ण चले गए हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न, राधा कुंड में जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने चले गए, उस समय उनके सखागण सब व्याकुल हो जाते हैं और कृष्ण को ढूंढते हैं, और फिर ढूंढते ढूंढते मधुमंगल ये कहीं जब पहुंच जाते हैं राधा कुंड में, राधा कुंड का मिलन पूरा हो गया, तो ढूंढते ढूंढते मधुमंगल उस समय श्री राधा कुंड में पहुंच जाते हैं, तब मधुमंगल के पहुंचने पर फिर ठाकुर ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, मधुमंगल ब्राह्मण हैं ही हैं, और श्री मुखरा और श्री कुंदलता इनको दो ब्राह्मणों को पकड़ करके ले जाती हैं कि हमारा सूर्य पूजन करा दो, और सूर्य पूजन कराने के लिए ठाकुर ब्राह्मण का वेश बना करके जिस समय सूर्य पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, और कुंदलता जी कह रही हैं कि बड़े कठिन से राम राम करके दो ब्राह्मण मिले हैं, बोले सारे ब्राह्मण काम मर गए, बोले क्या करें, वो वसुदेव जी ने सब ब्राह्मणों को नौता दिया है तो सब नौता जीवने के लिए चले गए हैं, ये दो ब्राह्मण किसी तरह से मिल गए। तो बोले बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मधुमंगल कह रहे हैं कि मैं और मेरा मित्र सूर्य पूजन में स्पेशलिटी रखने वाले हैं, जैसा सूर्य पूजन हम कराना चाहते हैं जानते हैं ऐसा सूर्य पूजन कोई दूसरा नहीं करा सकता है। हाँ कुंदलता, ये नंदगाम के कृष्ण की भाभी लगती है वैसे। हाँ ये भी जाती है, ये तो जाती है। हाँ तो ये उस समय कुंदलता जो है वो बुला करके इनको लाती हैं श्री कृष्ण को, माने कोई पुरोहित तो चाहिए सूर्य पूजन कराने के लिए ब्राह्मण, और श्री कृष्ण को कुंदलता ही वेश धारण कर, ये जब भी वेश धारण कराना होता है तो कुंदलता जी करती हैं, ये देवर भाभी में चलता रहता है। तो कुंदलता उनको सजा देती हैं ब्राह्मण जैसा, तलक विलक लगा करके ब्राह्मण जैसा बना करके कुंदलता उनको लेकर के आती हैं। बोले बड़े कठिन में दो ब्राह्मण मिले हैं, नहीं तो कोई ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा है, सब भोजन करने के लिए गए हैं। और उस समय जटला कहती हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि अब मेरी पुत्री जो हैं पुत्रवधु, इनको तुम सूर्य पूजन करा दो। मधुमंगल कहती है हाँ मैं तो बहुत प्रवीण हूँ, मैं कराता हूँ। जटला कहती है ना ना, तेरे सर की चपल ब्राह्मण से हमको नहीं करानी है, ये ब्राह्मण बड़ा शीत दूसरा बड़ा सरल चित्त है, इससे हम सूर्य पूजन करवाएंगे। और हे ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है, तो ये बता देते हैं कोई नाम, माने ऐसा ही कि वेद में परम निष्णात होकर के कोई ब्राह्मण है सुयज्वा इत्यादि कोई नाम जो है वो अपना बता देते हैं कि ये हमारा नाम है। बोले अच्छा कौन सूर्य पूजन करने वाला है तुम सब में, तो बोले मेरी ये वधु। बोले अच्छा संकल्प बोलना पड़ेगा, इनका नाम क्या है, और जटला कहती है कि इनका नाम राधा है। बोले ओहो राधा नाम कितना मधुर है, और श्री कृष्ण राधिका नाम सुनकर के एकदम आनंदित होते हैं। बोले ये कहीं वो ही तो राधा नहीं है जिनके पातिवृत्ति की कीर्ति पूरे मथुरा मंडल में ख्यात है प्रसिद्ध है। बोले हाँ वो ही है। बोले आहा बड़े दिन से इनकी कीर्ति सुन रखी थी, आज इनका दर्शन भी हुआ, जैसा नाम वैसा ही इनका स्वरूप है। अब सबसे पहले ब्राह्मण का वर्णन करो। तो श्री मधुमंगल उस समय कलाया तोड़ करके जो हाथ में परसर बांधने के लिए देते हैं, बोले ना ना ना ना, हम ब्रह्मचारी हैं स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए ये कुश है इससे जरा से यूं छुपा दो, हमने पहले से ही कलाया बांध रखा है क्योंकि क्योंकि प्रमदा का स्पर्श हम नहीं करते हैं। और उस समय श्री कृष्ण श्री राधिका मुस्करा रही हैं, पहचान गई है, सखी ने कह दिया है कुंदलता जी ने कि कृष्ण ही ब्राह्मण बनकर के यहाँ आए हैं छद्म वेश धारण करके। और उस समय कुश जो हैं उन कुश से परसर उसको छुवाती हैं, हाथ में जो राखी बधी हुई है उसको छुवाती है। बोले हो गया बस इतने में ही विधि पूरी हो गई, तुमने हमारा वरण कर दिया कि आचार्य रूप में हम इन गर्ग ऋषि के पुत्र इन वेद गर्भा जो ब्राह्मण हैं इन वेद गर्भा ब्राह्मण का हम वरण कर रहे हैं, ऐसा बोल करके बोले हो गया वरण इतना पूरा हो गया। और उस समय श्री कृष्ण श्री राधिका के चरणों में प्रेम निवेदन करते हुए कि हे श्री राधिके ये तुम्हारा भक्त अत्यंत हे प्रिय, यह तुम्हारा भक्त तुम्हारी सेवा करने के लिए सदा उत्सुक है, कब इसको आप अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा अनुग्रहित करोगी वो जटला कान खोल कर सुन रही है, बोले ये कौन सा मंत्र है, ये मंत्र तो सुना नहीं। और मधुमंगल कहे, बोले अरे डोकरी तो पे कछु ना आवे, तू तो गोबर थाप, तू गोबर थापना आवे, ऊपरा थापना और कछु आवे ना है, जाने नहीं है। ये कौसुमे शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी रचा है। बोले हाँ, कुछ समझ नहीं रही है। बोले हाँ हाँ ऐसा ही हो, ऐसा होगा बेटा, सही कह रहे हो, हम कहा जाने, बिना पढ़ी लिखी हैं हम तो ज्यादा जाने नहीं है। और मधुमंगल कह रहे हैं कितनी सुंदर कि कौसुम इशु भी, कौसुम बाण कौन के हैं, कुसुम बाण किसके हैं, कामदेव की, तो कौसुम इशु भी माने कामदेव की, कौसुम इशु भी शाखा उसकी तृतीय पुरुषार्थ साधिका। तृतीय पुरुषार्थ कौन है, धर्म अर्थ काम। तो काम पुरुषार्थ जो है उसकी उसका साधन करने वाली ललना हितकारी, ये ऋचा जो है वो ऋचा कौन सी है, ललनाओं के अनुरागवती जो युवती हैं उनका हित करने वाली ये ऋचा है। बोले हाँ होगा होगा, ऐसे कृष्ण कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य का पूजन करते हैं। और पीछे कहते हैं कि हे मित्र मेरे ऊपर कृपा करो, तो नाम तो ले रहे हैं मित्र, अब मित्र सूर्य का भी नाम है और मित्र कृष्ण भी है, तो मित्र मेरे ऊपर कृपा करो, मित्र मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसा कहकर के पूजन कराया जा रहा है सूर्य का, और वंदना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है स्वयं। फिर पूजन पूरा हो गया। अब पूजन पूरा होने के बाद में मधुमंगल कहते हैं अब दक्षिणा दो। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना ना ना, हम तो ये कार्य परोपकार के लिए करते हैं, हमको दक्षिणा की जरूरत नहीं है। परंतु मधुमंगल बोले वाह दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ पूरा होगा क्या, मेरा मित्र भले नहीं ले परंतु मैं तो दक्षिणा लूंगा। तो मित्र की जो दक्षिणा है वो स्वयं ले ले। श्री राधिका अपने हाथ से उतार करके स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी वो मधुमंगल को दें। वो कहें मैं ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण होकर के मैं भी तो विद्यमान हूँ, ये आचार्य हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दोगे क्या, भूर सी दक्षिणा और दो। तो मधुमंगल दूसरी भी अंगूठी ले लेते और अपनी अंटी में लगा लें। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना ये जो पूजन में जितना भी भोग प्रसाद रखा है ये सब यहीं दे दो। मधुमंगल कह रहे हैं ना ना ना, हमारे तो सब चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हम विष्णु प्रसाद के अतिरिक्त और किसी दूसरे देवता का प्रसाद नहीं लेते हैं। मधुमंगल कहते हैं हम तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो जितना भी पूजन की सामग्री है उस पूजन की सामग्री को सबको अपने दुपट्टा में बांध करके, पोटली बांध करके, कंधे पर डाल करके मधुमंगल जिसे वो चलते हैं, श्री कृष्ण और मधुमंगल दोनों जाते हैं। मधुमंगल की पोटली में जो बधा हुआ है पूजा पत्री का पेड़ा लड्डू जो भी सामग्री बधी हुई है, उस समय सारे सखा कह रहे मधुमंगल तेरी पोटली में काबध रहे हो और सब छीन लो सब खा जा। गोल लीला बड़ी सुंदर लीला, गोल लीला सब छीन करके सब खा जाए, सब सखा कर ऐसे नित्य लीला, नित्य ही श्री कृष्ण कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य का पूजन कराए। तो जिस समय श्री कृष्ण आप सखाओं से छिप करके मध्यान्ह में गैयाओं को चढ़ने के लिए छोड़ दिया है, गैया भी विश्राम कर रही है मध्यान्ह में, सखाओं को छोड़ करके छिप करके जब आप गोवर्धन से राधा कुंड पधारें, उस समय सारे सखा जब जागें कृष्ण का दर्शन नहीं करें उस समय ढूंढ रहे हैं, ये वहाँ का है। तो ये सखा एकदम व्याकुल हो रहे हैं। तो तय प्राप्त से अब कृष्ण का ही हाँ नहीं, दोनों में अंतर है, मैंने एक दूर प्रवास है एक प्रवास है, दूर प्रवास और प्रवास में, तो प्रवास के बाद में जो मिलन होता है वो है संपन्न, और दूर प्रवास के पास में जो मिलन होता है उसका नाम है समृद्धिमान। तो पूर्व राग के बाद में जो मिलन होगा वो है संक्षिप्त, मान के पश्चात जो मिलन होगा उसका नाम है संकीर्ण, प्रवास के पश्चात जो मिलन है उसका नाम है संपन्न, यहाँ पर गाय चराने जाना यही प्रवास है, श्याम सुंदर का कहीं दूसरी जगह जाना, और दूर प्रवास के बाद में जो मिलन है उसका नाम है समृद्धिमान संयोग। तो मथुरा के बाद में तो माने वो तो बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, तड़तड़ा करके जब भूख लगे और तब भोजन मिले तो उसका स्वाद कुछ अलग है, तो वो तो एक अलग बात है, वो तो अद्भुत बात है। और रथ यात्रा के अवसर पर जब कुरुक्षेत्र से श्री राधा रानी श्याम सुंदर को लेकर के वृंदावन में आती हैं, उस समय ब्रजवासियों को महा आनंद की प्राप्ति होती है। और उस समय श्री राधा रानी जैसे नृत्य कर रही हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे जो नृत्य करते हैं उसी भाव में नृत्य करते हैं, जैसे आज प्यारा परदेश से लौट करके बड़े दिन के बाद में यहाँ आया है। तो वो महामहोत्सव ब्रज में रथ यात्रा का जो अवसर है, तो वो दोनों में ये अंतर है। तो प्रवास के पश्चात जो मिलन है वो है, तो इसमें कृष्णता भी उत्पन्न हो रही है। बस समाप्त कर रहे हैं कि त्वय प्राप्ते कंस क्षतिपति विमोक्षाय। कंस क्षतिपति माने राजा, राजा कंस को विमोक्ष प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए, माने उसको मारने के लिए, जब आप त्वय प्राप्ते मथुरा नगरी गए, उस समय गभीरात आभीरा बलित तनुषु खेदात अनुदिनम, उस समय जितने भी सखागण हैं, आभीर आभीरा बलित तनुषु, आभीर माने गोप गोप जाति, उनके तनुषु माने शरीर में खेदात अनुदिनम, खेद के कारण एकदम कृशता उत्पन्न हो गई, वे अत्यंत दुबले हो गए। तो गंभीरात आभीरा आभीरा आभीरा बले तनुषु, तो गंभीरात खेदात, गंभीर खेद के कारण जो गोपों की मंडली है उनके शरीर में अनुदिनम माने प्रतिदिन अत्यंत अत्यंत क्षीणता उत्पन्न हो गई। और चतुर नाम भूता नाम अजनी, इनके जो पंच महाभूत थे, इन पंच महाभूतों में चार महाभूतों की तो न्यूनता हो गई, परंतु वायु नामक भूत की, पंच महाभूत की अधिकता हो गई। माने श्वास तो तेज तेज चलने लगी, और बाद बाकी के पृथ्वी जल तेज और आकाश ये सब के सब क्षीर्ण हो गए। तो चतुर नाम भूता नाम, चार जो पंचभूत हैं वे अजन तन्मा, उनमें न्यूनता उत्पन्न हो गई। और समीरस्य प्राणाध्वनि, परंतु वायु अत्यंत अत्यंत तेज हो गई, और श्वास की जो आवाज़ है वह दूर दूर तक जाने लगी, ऊर्ध्व श्वासें बड़ी तेज तेज चलने लगी। समीरस्य प्राणाध्वनि, समीर जो है वायु वह तेज तेज चलने लगा, प्रफुल्लता अभूत, ऐसे ये कृष्णता को प्राप्त होती हुई विराजमान हो रही हैं। तो विरह में स्मृति गुण करो, ये स्मृति गुण का कथन, उद्वेग प्रमाद उन्माद, ये उनकी दशाएं, और ये जो कृष्णता जागरी, ये अधृति अधैर्य अनिद्रा, ये जितने भी गुण हैं वे प्रकट हो गए। अब आगे के प्रसंग में अब जागरण का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयु ऋतु इनका जन्मदिन है, और ठाकुर जी के ये सब वैष्णव को बहुत बहुत बेटा खूब खूब आशीर्वाद, सब सब इनको आशीर्वाद प्रदान करो। चलो बहुत बहुत बाँट प्रसाद बाँट, ये भी आए हैं, समोसा भी है, इनको भी बटवा दो, ये समोसा भिजवाई हैं उनको, ने तुम्हारे ये रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी ने, तो भिजवाए।